مٹا بے علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا بے جو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا بے جو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشا ہو یا الہی کبھی بھی نشا ہو یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی ند تاج شاہی ند بادشاہی بنا دے گدائے حرم یا الہی جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے عطا کر دے وہ چشم یا الہی عطا کر مجھے اپنا یا الہی سنت ایک جگہ لکھتے ہیں غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی یہاں بھی چونکہ یہ قبولیت دعا کے اوقات میں ان اوقات کو شامل کیا جاتا ہے باب المدینہ اور نہ جانے کہاں کہاں افطار کے انتہائی قریب ترین کے یہ اوقات ہیں اور ان میں یہ مدنی چینل کے ذریعے اس طرح منظوم انداز میں نظم کے انداز میں مناجات یعنی دعا کا سلسلہ رہتا ہے اور جیسے کہ ابھی ایک بہت ہی پیاری دعا کی گئی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو آنکھ بہے یا اللہ مجھے وہ آنکھ عطا کر دے کہ جو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہتی ہو یقین مانیے اگر یہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے اور ہماری آنکھوں کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رونا نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو واقعات ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں تو مجھے وہ واقعات ذہن میں گھوم رہے ہیں, یاد آ رہے ہیں. کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق و محبت یاد آ رہا ہے تو کہیں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق و محبت یاد آ رہا ہے تو کہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق و محبت یاد آ رہا ہے تو کہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کا قدموں میں تڑپنا یاد آ رہا ہے تو کسی صحابی کا اپنا سینہ آقا کے قدم مبارک سے مس کرنا یہ یاد آ رہا ہے تو وہ دراز گوش کا دوڑ کر عشق رسول میں تڑپ تڑپ کر چھلانگ لگا کر مر جانا یہ یاد آ رہا ہے تو کہیں وہ سوکھا تنا جسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, جب ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے تو اس سوکھے تنے کا آہو زاری کے ساتھ جیسے بلک بلک کر بچہ روتا ہے, اس بلک بلک کر اس بچے کے رونے کی طرح اس تنے سے رونے کی, سوکھے تنے سے رونے کی آواز آتی تھی تو کبھی وہ سوکھا تنا یاد آ رہا ہے. یعنی اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو دیکھیں, اس وقت کے حالات و معاملات پر مطالعہ کریں کہ جو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تڑپنا, رونا, بلکنا, مچلنا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکتے رہنا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لطف اندوز ہونا اور آپ کی صحبت کو حرز جام بنا لینا, اصحاب صوفہ کی جو زندگی کا جو معمولات تھے اس کا تصور ابھی یاد آ رہا ہے. اتنی روایات اور واقعات کا جیسے کہ ایک وہ آ رہے ہیں ذہن کے اندر کہ یہ ایک عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں جو رونا ہے نا یہ ایک بات ہی کچھ اور ہے. اور آج اس پرفتن دور میں جہاں نفسی باغ دور ادھر باغ ادھر باغ, یہ لا وہ لا, یہ کھا وہ کھا, یہ جا وہ جا, اسی میں قوم لگی ہوئی ہے. کاروبار نہیں ہوتا تو روتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے تو روتے ہیں, یہ اس میں روتے ہیں اس پہ روتے ہیں. آپ کو جو میرے اس سننے والے دیکھنے والے جو بھی اس وقت آپ اسلامی بھائی ہیں, آج جو میرے ناظرین ہیں, آپ سوچئے کہ اتنا ہمارے زندگیوں میں رونا رونا رونا رونا رونا رونا ہے. خوش نصیب ہے وہ جسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں, محبت میں, مدینے کی محبت میں, مدینے کی یاد میں, حرم پاک کی محبت میں, تو مدینے سے جدائی کی محبت, مدینے کی جدائی میں, فراق مدینہ میں, سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے, تو آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے, یوں ہی اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے, اس طرح کے یہ بھی ایک رونا ہے نا, رونا ہے, یہ بھی آنسو نکلتے ہیں. تو آنسو کا تو نکلنا ہے مگر وہ آنسو کس قدر خوش نصیب ہے, وہ آنسو کس قدر بلند تر ہے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں بہ جائے, آقا کی یاد میں بہ جائے, آقا کے تصور میں بہ جائے, اور اس کیفیت پر بہ جائے کہ یا اللہ قبولیت دعا کا وقت, قبولیت دعا کا وقت, میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں, تو میرے گھر بار میں بھی برکت دے, میرے روزگار میں بھی برکت دے, میری جان و مال میں بھی برکت دے, میری عزت و آبرو کی میں بھی برکت دے, تو دنیا اور آخرت کی مجھے خوب خوب برکت دے. مگر مولا ایک کیفیت ہے جو تُو نے تیرے نیک بندوں کو عطا کی, جو تُو نے تیرے پسندیدہ بندوں کو عطا کی, تیرے حبیب کے عاشقوں کو عطا کی, اے مولا وہ تیری اور تیرے حبیب کی محبت میں رونا ہے, تیری اور تیرے حبیب کی محبت میں تڑپنا ہے. مولا میں آج کی اس با برکت اور مقبول گھڑیوں میں تجھ سے تیرے حبیب کی محبت میں رونے کا سوال کرتا ہوں, تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھ تیری محبت میں بہے, میری آنکھ تیرے حبیب کی محبت میں بہے, میری آنکھ آخرت کی سوچ و تفکرات اور ایمان کی سلامتی ہونے یا نہ ہونے, اس طرح کی جس کو ہم فکر مدینہ کہیں, غم مدینہ کہیں, غم آخرت کہیں, اس طرح کا بھی بولا مجھے رونا عطا کر دے. میں دیکھتا ہوں مولا تیرے نیک بندے یہ عاشقان رسول پھوٹ پھوٹ کر تیری بارگاہ میں رو رہے ہوتے ہیں, مولا مجھے بھی رونا نصیب کر دے, مجھے بھی تڑپنا نصیب کر دے. مگر اللہ دے اخلاص کا کہ اس میں ریا کا شبہ تک نہ ہو, حب جا قریب بھی نہ آئے, بس میں ہوں میرے تصورات ہوں اور میرا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہو کہ تو راضی ہو جائے. تجھے میری اس کیفیت کو دیکھ کر, میرے سرونے کو دیکھ کر, میرے اس تڑپنے کو دیکھ کر, میرے اس مچلنے کو دیکھ کر تجھے رحم آ جائے اور تو بس میری مغفرت کر دے, تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے, تیرے حبیب مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے, میرے ایمان کی سلامتی پر تیری رحمت سے مہر لگ جائے اور میں جب اس دنیا سے جاؤں تو تیری اور تیرے حبیب کی یادیں لے کر جاؤں, میری زبان پر تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کرتا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو, میری آنکھوں کے سامنے اس محبوب کا جلوہ ہو جس کے تصورات میں, جس کی یادوں میں میری آنکھیں بہا کرتی تھی, آقا کے جلووں میں, آقا کی یاد میں, آقا کے ذکر میں میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے, اعلی علیین میں مقام اعلیٰ میں میری روح کو مقام نصیب ہو جائے, مجھے جنت وہ مقام عطا کر دے جہاں تیرے تیرے نیک بندے جہاں تیرا دیدار روز کرتے رہیں. اے مولا مجھے وہ مقام عطا کر دے جو تیرے حبیب کا مجھے پڑوس دلا دے, مجھے وہ اعمال وہ نیکیاں وہ پرہیزگاریاں تجھے راضی کرنے والے وہ اعمال وہ کردار عطا کر دے. مولا تو میری دنیا بھی اچھی کر, میری آخرت بھی اچھی کر, میرا رزق حلال بھی بڑھا دے, میرے ایمان کو تقویت بھی عطا کر دے. میں تجھ سے دنیا کا بھی خیر و بھلائی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں, تجھ سے آخرت کا بھی خیر و بھلائی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے قرآن میں لکھی بیان کی گئی اس آیت کریمہ اس دعا کا سوال ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار, وقینا عذاب النار. تیرے نیک بندوں کی یہ دعا کا صدقہ, ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا اننا آمنا, ربنا اننا آمنا, مولا ہم تجھ پر ایمان لائے, اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار. تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما دے, ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دے, ہماری دنیا بھی اچھی کر, ہماری آخرت بھی اچھی کر, تیرے محبوب کی یاد میں تیرے محبوب کے ذکر میں رونا نصیب کر. اللہ تو اپنی محبت نصیب کر, اسی اللہ کی محبت میں اس کے حبیب کی یاد رونے پر یہ کلام امیر اہل سنت نے لکھا ہے, قبولیت دعا کا وقت ہے, نہ جانے کس کی آمین ہمارا بیڑا پار کر, اس دعا میں کوئی تو مولا تیرا نیک و مقبول بندہ ہوگا جس کا آمین کہنا, جس کے روزے رکھنا تجھے پسند آتا ہوگا. اللہ تجھے اسی کا واسطہ, ان کی گئی جو دعائیں ہیں تیرے نیک بندے کی قلم سے لکھی گئی یہ دعائیں ہیں, اللہ تجھے ان لمحات کا اور یہ جو عرض کر رہے ان کا واسطہ, مولا ہماری دعائیں قبول کر لے, دنیا بھی اچھی کر آخرت بھی اچھی کر دے. جو عشق محمد میں آنسو بہائے, جو عشق محمد میں آنسو بہائے, جو عشق محمد میں آنسو آنسو بہائے مجھا کر دے وہ چشمے نمن یا الہی عطا کر دے وہ چشمے نمن یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل سبب بخش دے نہ پوچھ عمل مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مولا ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے بھلائی کا صدقہ مولا ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب اس برے کو بھی کر بھلا یا رب لاج رکھ لے مولا لاج رکھ لے گناہ گا لاج رکھ لے گناہ گاروں کی مولا لاج رکھ لے پیاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے عیب میرے نہ کھول محشر کھول محشر میں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا میرے نہ کھول محشر میں صلوا علی الحبیب